Hapa kuna swali limeletwa. Anauliza muulizaji, mbona umesema kwamba wao wanakaa pamoja na Mashia hali ya kuwa tunasikia wanawaradi Mashia? Niweke wazi jambo ambalo natakiwa ulifahamu ndugu yangu. Kwanza amini kwamba wale sio watu wa Sunna, kwa sababu mambo yao, mwanzo wao mpaka mwisho wao hujaasisiwa katika Sunna. Kadhalika umejipamba na shaair za kihizbi, za kizushi. Alafu kisha lifahamu hilo, fahamu ya kwamba miongoni mwa alama za uhizbia ni kufanya hada, al-khadaa, kama alivyosema al-imam Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Ni watu wa kufanya hada kwa watu na kufanya udanganyifu kwa watu, pengine watu waone kwamba watu hawa wako sawa, hali ya kuwa wako katika njia sawa. Wanaweza kawa baadhi ya hali na baadhi ya nyakati, baada ya kuwa mashaikhi wa kisalaf na duat katika da'wa ya salafia, wanawaradi watu hawa na wanabainisha uovu wao, baadhi ya mambo akaamua kuwa wanatangaza kama vile wao katika Sunna, hali ya kuwa wao kwa kinyume na Sunna. Wakawa wanatangaza kama vile wao katika Sunna, hali ya kuwa wao kwa kinyume na Sunna. Watu hawa sisi tumeshuhudia na ni mambo yenye ushahidi, wamefanya baadhi ya mambo yao wakiwa wanashirikiana na Mashia, na mmoja wapo ni kongamano ambalo lilifanyika maarufu hapa Dar es Salaam. Katika kongamano hilo wakawa wanachangisha mchango maalum kwa ajili ya TV, akiwa amekaa Arifu pamoja na Jalala wa Kishia na wengineo katika mashaikhi ambao wao waliwachagua. Lakini katika njia hiyo, lengo walokuwa nalo ni lengo la kuchangisha redio, kwa lengo wapate pesa nyingi, kwa lengo wapate udhamini, kwa njia waliokuwa naitaka wao. Na wao wakawa wanaamiliana na watu hawa katika milango hii. Kadhalika wanashirikiana nao baadhi ya watu wao huko Arusha na sehemu nyinginezo katika vitu vinavyofanana namna hii. Lakini pia miongoni mwa yale yanayodhihirisha wao hawezi kusimama moja kwa moja kubainisha kwamba wao wanatabarra na ushia pamoja na mashia moja kwa moja. Baadhi yao wakiongea wanafumba, na wanafunga maneno, na wanakuwa na ghamghama fulani kuonyesha kwamba kuna lengo na kadhalika, kuna mambo ambayo wao wanakusudia katika kufikia jambo lao na kufikia malengo yao. Lakini kwa hakika na kwa yakin, watu hao hawako katika Sunna, na wao wanaamiliana na watu hao, na wako tayari kuamiliana na mtu wa aina yoyote na uzushi wa aina yoyote atakayokuwa nao kwa malengo fulani na kwa lengo la kufikia katika hatua walizokuwa nazo au malengo wanayohitaji wao. Kwa watu hawa hawako katika Sunna, na wao wameasisi mambo yao katika uhizbia. Na miongoni mwa watu maarufu ambao mnawakumbuka na mnawafahamu ni huyo mtu wao au shekhe wao anayeitwa Muhammad Isa maarufu, ambaye amekuwa ni maarufu katika mambo yanayohusiana na maandamano, kadhalika mambo ya vurugu, kadhalika mambo ya kuwa dhidi ya mtawala na dhidi ya watawala, mambo si ya kisalafi wala si ya Sunna. Sasa wao wakidai usalafi, tunawauliza huo ndio usalafi? Kwa hii ni dalili ya kwamba wao wako kinyume na Sunna na wanalingania katika mambo yao, na baadhi ya mambo wanaweza kuyaweka kwa lengo la kupotosha na kwa lengo la kuleta kiini macho katika macho ya watu, watu waone kama wao wanasimama katika Sunna hali ya kuwa wako kinyume na Sunna. Ndugu zangu Waislamu, tumalizie kwa kutoa tambii na kuzihimiza nafsi zetu pamoja na nafsi za ndugu zetu Waislamu kushikamana na manhaji salaf na adabu tulizozitaja katika manhaji hii, kwa hali yoyote ile na kwa mazingira yoyote yale utakayokutana nayo na kwa ugumu wote ule utakaokuona uona, simama katika haki na wala usihofu wala usirudi nyuma. Pamoja na kwamba mwendo wetu ni dhaifu, kadhalika nguvu zetu ni ndogo, haziwezi kulingana na nguvu za kihizbi katika mambo ya kidunia, mambo ya kipesa na mali na nyenzo, wao wana vyombo vya habari tena vingi na kadha wa kadha. Sisi tunasema kwa nguvu yetu hii na mwendo wetu mdogo mdogo tuliokuwa nao, hivi hivi tusimame katika haki. Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala anasema inna hadha at-tariq atawil, hakika njia hii ni ndefu, hakika hii njia da'wa ya salafia ni ndefu. Wala yahumuna an nasil, na wala haitutilii muhimu kwamba lazima tufike. Fanahnu namshi mashia as-sulahfa, hakika sisi tunatembea mwendo huu huu wa kobe. Sulahfa ni mdudu anaitwa kobe, mnafahamu, maarufu na miguu minne. Tunatembea mwendo wetu huu huu. Wala yahumuna an nasil, na si lazima tufike. Walakin, lakini jambo ambalo ni muhimu sisi, yahumuna an namuta ala hadha at-tariq, an namuta ala hadha at-tariq, tufe juu ya njia hii hata kama hatujafika mwisho. Kwa wewe simama katika haki, na wale wasitoke katika haki, simama katika haki na isimamie haki kwa mazingira uliyokuwa nayo na hali uliyokuwa nayo. Simama katika sunna, kwa sababu zama tulizonazo ni zama zenye fitan, ni zama zenye hatari, na watu wengi upinda wakaiacha njia ya sawa. Kwa ndugu zangu, nimalizie kwa kuisoma hadithi maaruf, hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, anasema yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala la yamna anna ahadakum, tambueni asizuiliwe mmoja wenu, hibatun nasi an yaqula bihaqqin, hiba ya watu, hofu ya watu, kuogopa watu, akashindwa kuisema haki. Idha raahu au shahidahu, atakapoiona au akaishuhudia, fa innahu la yuqarribu min ajal wala yubaitu min rizqi, haikukurubishi katika ajali kwamba nikisimama katika haki au nikisema haki basi nitakufa, la. Wala kadhalika imanishi ukisimama katika haki utaikosa rizqi, la. Ayakula biaqil, aiseme mtu huyu haki na aisimamie haki, aiseme haki kadhalika aisimamie haki, wayadhkura biadhimin, hata kama atataja jambo ambalo ni kubwa, lakini maadamu jambo hilo ni dini, na asimame katika haki mtu huyu. Kwa ni juu yetu kuisimamia haki na kusimama katika dini ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametuamrisha na ametuelekeza, na mtu asimame sawasawa huku akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hii ni kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatakiwa kumshukuru Allah kwa kuwa katika manhaji hii, kwa sababu kama walivyokaa masahaba, laula Allahu ma sallaina wa ma sumna, lau si Allah tusinge swali wala tusinge funga, wa mahtadaina tusinge ongoka, tusinge simama katika njia hii. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu shukuru kama wanavyosema alulama, shukuru ni'mat, shukuru ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala, inaitwa kuwa ni aljalibu alhafiz, ni aljalibu alhafiz, ni jalib na ni hafiz. Yajlibu an-ni'ma al-ukhra, inaleta neema nyingine ziada katika neema. Kadhalika inaitwa al-hafiz li'annahu yahfaz an-ni'ma al-mawjuda, inahifadhi neema uliyokuwa nayo. Mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika hali uliyokuwa nayo na neema uliyokuwa nayo, na usimame sawa sawa kumshukuru Allah katika aina zote, kwa ulimi wako, kadhalika kwa moyo wako, katika dhalika kwa jawarihi zako, kufanyia kazi yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuelekeza na amekuamrisha usimame nayo, na tusimame kuwasikiliza maulama wa haki, kadhalika maduati wa da'wa ya salafia na maulama kibar katika da'wa ya salafia, na tuwasikilize watu waliopinda, kwani wamepinda watu walikuwa na elimu zao, ni mashaikh, lakini wakapinda huko wakubwa. Kwa hiyo sisi tusichezee mlango wa kuwasikiliza watu ambao wako sawa. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.